पूर्वजों की है। वे कैसे रहते थे, उनके सोच और विचार, उनकी मान्यताएं क्या थी, उन्होंने जीवन के रूप में किस सत्य को स्वीकारा था, हम उसी को जान पा रहे हैं और उसे हमने बड़े विस्तार से जानने के प्रयास किए। उन युगों में आज की तरह स्कूल कॉलेज आज की जैसी सोच नहीं होती थी। उस वक्त धरती का मनुष्य अपने होने के कारण खोज रहा होता था। वो जानना चाहता था कि वो कौन है, वो क्यों मिट्टी से इंसान बनता है और ऐसा क्या है जीवन में, क्या लेने आया है वो और क्या ले जाता है, क्यों आता है, क्यों जाता है, कोई ईश्वर है भी तो उसे क्यों बना रहा है। और जब उसने अपने आप को खोजा तो उसको लगा कि जीवन एक लीला है, एक नाटक है, नाटक से आगे इसमें कुछ भी नहीं है। रामलीला के पात्र नाटक करने आते हैं तो नाटक कंपनी वाले उन्हें कपड़े या आभूषण, मुकुट, माला, हथियार और यहां तक कि डायलॉग भी वही रटाते हैं और वो अभिनय करते हैं। अभिनय में ही वो राजा रानी रंग अच्छे बुरे किरदार निभाते हैं। फिर जब वो अपना किरदार निभा चुकते हैं, नाटक खेल चुकते हैं, तो कमेटी वाले सारे आभूषण कपड़े उतार के और उन्हें उनके पारितोषिक देके भेज देते हैं। तो उसको लगा मेरी भी तो वही स्थिति है, मेरा भी तो यही हाल है कि डायरेक्टर है आत्मा और धरती है नाट्यशाला, खेलता है नाटक। चिता की राख को वो यथा सांचों में ढालता, यथा वनस्पतियों का रूप देता है। सांचे मूर्ति नहीं बनाते, मूर्तिकार सांचों में ढाल के मूर्तियां प्रकट करता है। तो वही उस राख से आनंद लाता है, अपना माता पिता मात्र सांचा भर बन के रह जाते हैं और वो कलाकार है, वो आत्मा मूर्तिकार है जो सांचों में अन्न से नई मूर्तियां नवजात शिशुओं के रूप में ढालता है और हम उत्पन्न हो जाते हैं। आने का एक भी क्षण हमारे हाथ में नहीं है, वो जब जहां जिसको चाहे ढाल दे। और फिर वही मैं सिर्फ नाटक करता हूं, मुझे शरीर का एक कोष बनाना नहीं आया, भस्मी से अन्न का एक दाना नहीं बना सकता मैं, वो मूर्तिकार ही बन के आत्मा बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को रक्त में बदलता है, मुझे सांस धड़कन और जीवन के क्षण देता है। मैं फिर इसमें कुछ नहीं कर पाता हूं, कुछ जानता भी नहीं, सिर्फ किरदार निभाता हूं, नाटक का पात्र भरूं। आखिर उसने मुझे खाली एक विदूषक बना के क्यों भेज दिया है, एक किरदार भरे क्यों बना दिया है मेरे? वो जो स्वयं सचराचर में हर ओर उत्पत्ति कर रहा है, वो ये ज्ञान मुझे भी तो दे सकता है, तो वो ज्ञान मुझे क्यों नहीं दिया उसने? सारी जिम्मेदारी उसने अपने भी क्यों रखी और स्वयं आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर में मेरी सेवा करता हुआ हर ओर वो, आप कुर्सी मंगा लें अगर असुविधा हो तो, हाँ आपके लिए कुर्सी ला दो, हाँ तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है? कि सारा भार अपने ऊपर रखे है, एक एक रोम रोम उसने बनाया मुझको, फिर इस शरीर को वो ही आत्मा होकर शबरी का राम बन के भोजन को रख में बदल रहा, एक एक क्षण, एक एक सांस, एक एक धड़कन दे रहा मुझे। यहां तक कि बुद्धि विवेक से भी वही मुझे ज्योतियां दे रहा है, सोचने समझने की ताकत दे रहा है। तो मैं फिर खाली एक किरदार भर क्यों जीऊं? यदि वो संपूर्ण सचराचर में सब कुछ उत्पन्न और प्रकट कर रहा है तो क्या वो मुझे उत्पत्ति के रहस्य नहीं दे सकता था? दे सकता था। और ये ज्ञान मुझे दे देता तो मेरे भार से वो मुक्त हो जाता, क्योंकि अपने सांस से तो मैं बना लेता। लेकिन उसने, पिता ने मुझे ये ज्ञान भी नहीं दिया है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं केवल झूठे दंभ जीता हूं, असत्य और अज्ञान जीता हूं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, और जब सच क्या है, हर सांस का भिखारी भिखमंगा हूं। किसी के तन में एक जीवन का क्षण भी तो नहीं ला सकता, नहीं दे सकता। तो वो पिता मुझे ये सारे ज्ञान क्यों नहीं दे रहा? केवल एक किरदार भर ही क्यों मुझे वो जीवित किए? और जैसे ही मेरी किरदार, मेरा नाटक खत्म हो लेता है चिता की लकड़ियों पर, जगत लीला का डायरेक्टर चमड़ी भी उधर लेता, ये भी देखे जाए तो कमेटी के कपड़े, तू ले नहीं जा सकता, सब कुछ ले लेता है। तो आखिर उसने मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया? हमने इस महाकाव्य में करेगा तो इसका उत्तर परमेश्वर ने पूरे महाकाव्य की कथाओं के माध्यम से, वेद की ऋचाओं के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने उत्तर दिया कि तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है और तू अभी अबोध है, इसलिए मैं तेरे ऊपर इतना बड़ा भार नहीं डालता। मैं सारा बोझा अपने ऊपर रखता हूं कि जिससे तू इस जीवन की पाठशाला को, इस कक्षा को पूरी ईमानदारी से पढ़ ले और अपने आप को पहचान ले। जब छोटा बच्चा होता है तो माता पिता ही उसको कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, उसका बस्ता बांधते हैं और उसे स्कूल तक छोड़ के आते हैं। उसका टिफिन भी माँ बाप ही बनाते हैं, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं डालते। कि बच्चे का तो पढ़ने का समय है, बाकी काम तो माँ बाप को करना है। बोलो करते हो या नहीं? तो परमेश्वर ने कहा हर सांस दूंगा तुझे, तुझे मैं ही भस्मी से तेरा अन्न का टिफिन लाऊंगा, मैं ही आत्मा होकर उस भोजन को पचाऊंगा भी। तू केवल जीवन की कक्षा के अक्षरों को पढ़, पहले किरदार में पढ़ ले, फिर सत्य में जी ले, फिर मुझसे ये ज्ञान भी ले ले। और ये कल्पना, एक अद्भुत कल्पना आई और कहा कि जो किरदार भी नहीं जी पाएगा, जिसका किरदार भी मैला है, जो नाटक के डायलॉग भी ईमानदारी से नहीं बोल पाएगा, उसे अगला अधिकार कैसे दे दिया जाएगा? और हम सब पूछें अपने आप से कि हम सब ने अपने अपने किरदार कैसे जिए? क्या ईमानदारी से ईश्वर को ईश्वर माना है? क्या हमने अपनी पात्रता को पहचाना है कि झूठ, कपट, दुराग्रह, गंदगी में ही हम जिए और जीवन की अमृत क्षण बिहता देता रहा और हमारा हर रिहर्सल मैला था, गलत था? हम गाते तो रहे कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और हर जगह हमने दंभ पूर्वक कहा इतने सारे पेड़ हमने हिलाए हैं, पत्ता भी नहीं हिलता जिसकी मर्जी से, और तुम पेड़ हिलाने के स्वांग नाटक ही नहीं दंभ जिए हो, मैंने पाला है, मैंने ये किया है, वो मेरे हैं, वो पराए हैं। पूछो अपने आप से कि क्या तुमने किरदार अपने अपनी अपनी पात्रता सही से जी है? क्या उम्मीद करते हो उस डायरेक्टर से, उसे तुमको कौन सा इनाम देना चाहिए? और अगर उसने इस पात्रता से भी तुम्हें निष्कृत कर दिया, यू आर ए यूजलेस फेलो, तो 84 लाख योनियां हैं, भटकते रहना, ये पात्रता भी नहीं मिलेगी। और तुम हर जगह अपने को सही लगाते रहे, और इसी अंधता को मैंने धृतराष्ट्र और गांधारी के रूप में तुम्हें दिखलाया है इस महाकाव्य में, कि धृतराष्ट्र अंधा है, हम सब भी अंधे हैं, अंधे ना होते तो इतनी गुनाह क्यों करते। कि जब तन का एक रूना एक रूम रूप हम नहीं बना सके तो हमने दंभ के ये महल कहां से बनाए। हम अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, अपने को अंधा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कहां है वो विनम्रता, कहां है सत्य खोलने की मनोवृत्ति हमारी? हम पूछें अपने आप से कि मैं हूं, मैं करता हूं, अरे वो क्षण ना दे तो ये मैं भी ना बोलेगी, चली जाएगी। हमें याद क्यों नहीं रहता? हम क्यों बार बार अपने को, अपने होने के कारण को, अपने विधाता को हर सांस गाली क्यों दे रहे हैं? हम पूछें अपने आप से। अंधे धृतराष्ट्र का कुल नाश होता है, हमने महाभारत काव्य का समापन किया है। हम भी तो अपना कुल नाश ही करा रहे हैं, उम्र के 100 वर्ष थे, कुल के कुल नाश करा रहे हैं। और पात्रता इतनी घटिया जी है कि दोबारा एक पात्र के रूप में भी हम अब सुधारे नहीं जाएंगे, हमें प्रायश्चित योनियों में, पतित योनियों में भटकना पड़ेगा। सोचो, विचार करो, एक क्षण अपनी ऐंठ को किनारे रख दो और निर्मल होकर के अपने को पलटो डालो। क्षण फिर मिले ना मिले, मौत कब किसको उठा ले जाए कौन जानता है। अंधकार धृतराष्ट्र है, स्वयं को आंखों के होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध करके विषयांत जिंदगी जीना, ये गांधारी है। और विषय धृतराष्ट्र है, कौरव है, विषय से डरते हैं। विश्व से भी जो बड़ा विष है, उस विष में खाली एक ईया लगा हुआ है, उससे निपट के जीते। विष से डरते हैं और विष का जो बड़ा भाई है विषय, उससे निपट के जीते हैं और चौधरी बन जाते हैं। यही धृतराष्ट्र और गांधारी है। अंधों की तरह जिए, अंधे बन के जिए, अंधम तमह प्रविशन्ति, और अंधतम योनियों में, अंधेरी योनियों में जहां आंख भी नहीं मिलेगी वहां भटकने तुम चले गए। महाकाव्य ने कहा एक ये स्तर है तेरा जो दिन रात सुबह शाम हर क्षण तुम सब जीते हो, लेकिन इससे हटके भी कुछ हो सकता था, इससे हटके भी एक राह थी जो तुम जी सकते थे। और उसी के रूप में हमें महाभारत का दूसरा पक्ष मिलता है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर पांडु, जो 5 तत्व रूपी अंडों से प्रकट है, ये पांडव है, पांडु है। कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति कुंती है। भौतिक जीवन को पढ़ने वाले, भौतिक लोकाचार व्यवहार में कैसे रहना है, किस प्रकार हम धार्मिक होकर रह सकते हैं, आचार्यों के देव द्वारा दिया ज्ञान, किस उत्पन्न जो मनोवृत्ति है, ये माधुरी है कुंती की। महाराज पांडव की दूसरी पत्नी है, कुंती की बहन है, एक प्रकार से ये माधुरी है और ये कुंती है। चेतना कुंती है और वाही जगत के लोकाचार व्यवहार में श्री हरि के निमित्त होकर के, उसी में खो करके, उसी को अपने आप को उस आत्मा का निमित्त मानते हुए वाही जगत में कैसे जीना है, कैसा आचरण करना है, किस प्रकार निमित्त भाव से जीना है, ये माधुरी है। पांडु शरीर है, चेतना और जागृति ही कुंती और माद्री है। मैं अपनी ही कहानी पढ़ रहा हूं इस महाकाव्य में, और मुझे लगता है कि मैं खाली एक ऐतिहासिक घटना पर सुन के आ रहा हूं। नहीं, ये सत्य ऐतिहासिक घटना है, निस्संदेह है, लेकिन महाकवि ने गुरुकुल में इस युद्ध को उदाहरण में लेकर के घटना को हर बालक को उसका जीवन का टोटल स्वरूप, उसके जीवन के नाना भाव वो सब पढ़ाए, और यही हमने इस पूरे महाभारत में हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इस कुंती और माद्री से पांच संतानें हैं महाराज पांडु के। ये सभी मंत्रों से प्रकट है, मनुष्यों की तरह नहीं पैदा होते। कुंती भी यज्ञ से उत्पन्न है, माद्री भी यज्ञ से उत्पन्न है, ये भी मनुष्यों की तरह पैदा नहीं होती है, महाकाव्य में हमने पढ़ा है। और पांचों पांडव भी आदमियों की तरह नहीं जन्मते हैं, ये भाव है, इसलिए भाव की तरह ही प्रकट होंगे। तो धर्म से युधिष्ठिर हुआ, धर्म ज्ञान धर्माचार्यों से, सत्संग से और धर्मशास्त्रों से तुमने लिया, तो धर्म भाव जागृत हुआ, इसलिए धर्म, युधिष्ठिर धर्म का बेटा है, जिसने लिया गुरु पिता है, और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में ये भाव है, इसलिए पांडु पुत्र पांडव है, ये मनुष्यों की तरह नहीं जन्मा है। आप लोग अपने मन की भ्रांतियां दूर डालिए। भी परिस्थितियों से, वातावरण से, सरकमस्टांसेस से संकल्प शक्ति पैदा होती है, इसलिए भी वायु पुत्र है। और पांच तत्व से बने इस शरीर पांडु में रहने के कारण संकल्प भाव को हमने, शक्ति को हमने क्या कहा, भीम और पांडव का। ज्ञान नतु, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि, सोचने विचारने की जो निर्णायक स्तर है मेरा, वो जो बुद्धि है, वो जो जीव का अपना स्वरूप है, जो जीव है, वो अर्जुन है। वो दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण, अर्जन माने कलेक्शन, अर्जुन माने कलेक्टेड अपॉन, तो दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण अर्जुन बुद्धि अर्थात भौतिक जीवन का ज्ञान विज्ञान जो है, ये अर्जुन है, और ये इंद्र अर्थात मन का बेटा है। मैंने आप सबको 100 बार तो पढ़ाया ही होगा कि संस्कृत में मन को क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं, और इंद्र क्यों कहते हैं, इंद्रियों का अधिपति होने से भी ये मन इंद्र कहलाता है, तो अर्जुन इंद्र का बेटा है। ज्ञान नकुल है, हाँ समापन को जा रहे हैं तो उसको थोड़ा दोहरा ले, नकुल माने जिसका कोई कुल ना हो, अर्थात जो कुलहीन है। भला आप अपने बेटे का नाम नकुल रख सकते हैं, यदि अर्थ जानते हैं, मोहल्ले वाले रहने के लिए लेकिन ज्ञान नकुल है। ज्ञान जो है वो किसी भी कुल मर्यादा को नहीं स्वीकारता। ज्ञानी जब भी ज्ञान की परमावस्था को प्राप्त होता है, वो नकुल हो जाता है, वो सन्यासी हो जाता है, सारे अतीत की चिता जला देता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ज्ञान का भाव अपनी पूर्णता में नकुल बनता है, अन्यथा अब बहुतों ने अपने नाम बच्चों के नाम नकुल से दे, बहुतों ने रखे हैं, हम क्या कहें उनको। अब कभी अमर कोश या शब्द कोश में गए हैं संस्कृत के, तो उन्हें पता भी चले कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। ज्ञान नकुल है, और भक्ति सहदेव है, मेरा समर्पण, मेरे प्यार, मेरी पूजा, मेरा देवताओं के चरणों में झुकना, मेरी श्रद्धा आस्था, सारे संसार को ईश्वर में जानकर प्राणी मात्र से प्यार करना, ये जो भक्ति है इसका क्या नाम है, सह देव, सामाने साथ करना और देव माने ईश्वर। तो सभी के नाम यथा नाम तथा गुणा है महाभारत महाकाव्य में। और फिर इन पांचों पांडवों के लिए जब पत्नी की कल्पना होती है तो वो भी यज्ञ से उत्पन्न होती है, मनुष्य नहीं है, और उसका नाम कृष्णा है, द्रौपदी है। यह महाराज द्रुपद की बेटी है, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा उसे प्रकट किया है। द्रौपदी का अर्थ होता है जो तीव्रतम वाणी हो, अर्थात संज्ञा शक्ति, संध्या को ही शरीर में यहां द्रौपदी के रूप में हमने दर्शाया है। संध्या शून्य होकर कोई भाव बुद्धि कुछ नहीं चलता, तो द्रौपदी संध्या है इस शरीर में। महाकवि ने यहां संज्ञा को ही यज्ञ से उत्पन्न किया है, क्योंकि यज्ञ से ही उत्पन्न होती है, कोई मानवी थोड़े ना। बोलो, समझ में आ रहा? अब जब रहस्य खुल ही गए हैं तो खुल की चर्चा कर लो। द्रौपदी संज्ञा है। फिर द्रौपदी के महाभारत महाकाव्य में 5 पुत्र हैं और संज्ञा की 5 ही तन्मात्राएं होती हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। तो द्रौपदी के छठा बेटा हो ही नहीं सकता, 4 भी रह नहीं सकते, 5 ही नहीं। बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब तो खुल गया है महाकाव्य, अब तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, पहले जब स्वामी जी कहते थे तो आप मुझे स्वामी फिर महाभारत नहीं, अरे भाई वो हुआ, अगर घटना न होती तो उदाहरण में महाकवि क्यों लेता उसको, क्योंकि बड़ी घटनाओं को, बड़े घटनाओं को ही उदाहरण में लेकर के अध्यात्म पढ़ाया जाता है। घटना में वही उदाहरण लिया जाता है जिसे सारी दुनिया जानती है। तो ये हुआ इतना भयानक था कि सारी दुनिया जानती थी, इसीलिए तो हमने उदाहरण लिया आपको, हर बालक को उसका जीवन पढ़ाने के लिए। बोलो। हाँ, तो संदेह है, संदेह दूर करते चलो। और 12 अगस्त की जन्माष्टमी है, हाँ सब याद रखना और सबसे कहना, हाँ हाँ सारा दिन मनाएंगे और रात को जन्म होगा भगवान का आश्रम, हाँ हाँ तब कृष्ण की कथाओं का भी रस पिएंगे। 12 अगस्त रविवार है, वेद गंगा भी होगी और ये कथा भी होगी, हाँ सब कुछ रहेगा और प्रसाद होगा, सब कुछ होगा। हाँ, तो सब लोग पधारना सुबह से और सबसे कहना आएंगे। तो बातें समझ में आ रही है। और लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन का कि एक पत्नी और है, और अब निर्णय है बुद्धि की मनोवृत्ति क्या हो सकती है जो पत्नी बनेगी, निर्णय। हाँ, यही तो मनोवृत्ति है। तो उसकी पत्नी का नाम क्या है? सुभद्रा। सु माने दिव्य अलौकिक और भद्र माने सुशील। तो निर्णायक बुद्धि का आज एक निर्णय है जो दिव्य है, अलौकिक है, भद्र है, श्रेष्ठ है, और वो क्या है? अभिमन्यु। बेटा ही तो निर्णय है। अभी माने प्रवेश करना, समा जाना, सम्मुख होना, और मन्यु माने यज्ञ की ज्वाला, ब्रह्म ज्वालाओं में बैठ जाना, अपनी ही आत्मा से जुड़ जाना, ये अभिमन्यु है। देखो, पूरे महाकाव्य में मैं अपनी ही कथा स्वयं दोहराता आया हूं कि चाहे धृतराष्ट्र, गांधारी और कौरव का हो के जीव, यही पक्ष ले लो, मर्जी मेरी है। इस पक्ष में गया तो किरदार भी सही दिया जाएगा और आगे सृष्टि को करने का अधिकार भी मुझे मिलेगा, और उस पक्ष में गया तो अनंत अभिशप्त योनियों में मुझे भटकना पड़ेगा, और फिर शायद ये पात्रता किरदार निभाने की दोबारा पाऊं कभी करोड़ों जन्मों में। दो रास्ते बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये झूठी तमगे मत लगाओ, सर्टिफिकेट मत ले, क्योंकि जो अब का चूका फिर दुर्लभ है लौटना भी उसका, आगे तो क्या जाएगा, इसे समझ लो अच्छे से। जिसने अब भाव नहीं बनाए हैं वो बेभाव मिटा है इस धरती से, याद रखना इस बात को, बहुत गंभीरता से लो इसे, क्योंकि कोई एक क्षण अभी तुम्हें बनाना नहीं आया है, तो अगले क्षण की भी तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है, वो दे ना दे। अगर तुमने खुद बनाने सीख लिए होते तो तुम ऐठ गए होते, मैं समझ सकता था। अरे इतना भी पाप मत करो कि वो थक जाए और कहे कि बस, और सांस वहीं रुक जाएगी। कुछ तो समझदार बनो। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, इतनी अति मत करो कि वो भी तुम्हें भूलना चाहिए, तो एक घृणित मौत मरोगे और फिर उद्धार नहीं होगा। अति सर्वत्र वर्जित, अति को हर जगह रोको। जो सुन के भी नहीं सुन रहा है, जो जानने के बाद भी अपने कुचक्रों से अपने को बाहर नहीं ला रहा, वो अति कर रहा है। और इस अति का फल बहुत बुरा होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कभी मत भूलना इस बात। कभी मत भूलना इस बात को। और अगर तुम अपने स्वभाव ही नहीं जीत पाए हो तो तुमसे बड़ा हीजड़ा नपुंसक काया इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। जो अपने मन को नहीं जीत पाया उसे धरती पर कर क्या सकता है? अपने को याद दिलाना, तो फिर शेख ही नहीं मारना कहीं। शर्मिंदा होना हर सांस हर क्षण कि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पा पाए हो, ठिकाना है तुम्हारा मनुष्य होने पर। अपने को बार बार दोहराना इस बात को कि शायद भूल जाओ, शायद मंझ जाओ और शायद तुम्हारा जीवन अमृतमय हो जाए। लौट लौट करके फिर उन्हीं गंदगी में जाना, उन्हीं कूड़ेदानों में उतरना, स्पष्ट है कि तुम्हारा विनाश अब निश्चित है और तुम्हें ये किरदार भी नहीं मिलेगा जो अपने प्रति कड़ा नहीं है। इसीलिए गीता में कहा निर्ममो भव, निर्मम हो, निर्दयी हो अपने प्रति। अर्जुन यदि मजना चाहता है, यदि घुलना चाहता है, यदि इस मार्ग पर आना चाहता है। अर्जुन कौन? जीव अर्जुन है, हम सब अर्जुन है। अपने को सही मत लगा, मिट जाएगा। और इतना ही भटकना पड़ेगा, इतनी पीड़ाओं में जाना पड़ेगा कि सोते में भी पीड़ाओं का भान तुझे चौंकाएगा, फिर तू सो भी कहां पाएगा। अपने को पूरी मजबूती से माचो, नहीं जब सांस मैं दे नहीं सकता, एक क्षण मेरे पास नहीं है और क्षण के अलावा मेरे पास कोई दौलत नहीं है जो मेरे साथ जाएगी, क्षण गए तो जीवन समाप्त है। तो क्षणों को कभी विषयों में बेचना मत, बर्बाद मत करना। ये प्रभु के दिए हैं, ये नारायण का दिया प्रसाद है, इसे प्रसाद में ही ग्रहण करना है, मैला नहीं करना है। और आज अर्जुन की सुभद्रा से अभिमन्यु है, अभिमानी प्रवेश करना और मनु मानी यज्ञ की ज्वाला। मेरा ही संपूर्ण जीवन, मेरा सारा व्यक्तित्व ही कौरव पांडव पांडु और धृतराष्ट्र में बटा हुआ है। मेरे जीवन की, मेरा जीवन एक चौराहा है, हर रोज रास्ते जा रहे हैं, मुझे निर्णय लेना है मुझे कौन सी राह लेनी है। किरदार भी निभाना है तो पहला पुरस्कार भी तो पाना है, क्योंकि ये मुकुट ये कपड़े ये शरीर तो नाम नहीं लाकर देती है जगत ले। तो ध्यान वहां रखो, यहां तो सब छूट जाना है। और ये हमारी पात्रता है, ये हमारा रूप है। और इसी पात्रता को वेद में भी हम पढ़ते आए, उन्होंने कहा जीवन एक यज्ञ है, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। बाहर आचार्य आता है और भीतर मेरा अंतरात्मा ही यज्ञ का आचार्य है, क्योंकि वही यज्ञ जानता है और कोई जानता ही नहीं। प्राण वायु उपाचार्य है, बाहर पृथ्वी जाया है, आचार्य के साथ उपाचार्य आए। ये तन ही सामग्री है, यही भस्मी से यज्ञ हुई तो अन्न बनी, अन्न से यज्ञ हुई तो ये शरीर बनी। इस शरीर रूपी सामग्री को मुझे पुनः ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करना है, तो तन सामग्री है यही संविदा है। और जीवन का हर क्षण घृत का की भांति इसमें संचारित होना है, जैसे घी डालते मेरे हर सांस हर क्षण की है। और जीव रूप मैं यजमान हूं, नव दुर्गा ही ब्रह्म ज्वाला बन के मेरे अंतर में प्रज्वलित है, ये नव माताएं ही नव अग्नियां हैं यज्ञ की। और इन्हीं के गर्भ से मैं पहले भी उत्पन्न हुआ था, न मम्मी को अंगूठा बनाना आया न बाप को उंगली। वो भड़ास भले निकाल पाए कि हमने तुझे पाला है फलाना किया है, लेकिन सत्य तो वही का वही रहा कि हम सब उसके गर्भ से ही आए हैं यज्ञ के, क्योंकि वही समर्थ है मट्टी को अन्न और अन्न को बालक का रूप देने में। और यदि यह सामग्री पुनः यज्ञ हुई तो मुझे ज्योतिर्मय अमर जीवन देने में भी जो बर्हिश है, जो यज्ञ कुंड के भीतर का गर्भ है, वही मुझे रूप दे सकता है। और वही ऋचा भी है, आज की ऋचा भी खोल लो। हमारे ऋषि हैं मेधातिथि कर्ण, मेध का अतिथि है वो, मेधातिथि है वो, अतिशय निर्मल करने वाला है, इसलिए कर्ण है वो। देवभूति इसकी मां है और ऋषि कर्दम इसके पिता हैं, और कर्दम कहते हैं कीचड़ को संस्कृत में। देखो नामों के अर्थ भी देखो कि जब कीचड़ में इस मट्टी में देवत्व की आहुति होती है तो मट्टी मनुष्य हो जाती है। बोल बोल बोल। और सारी लक्ष्मी इस कीचड़ से प्रकट होती है, इसलिए कर्दम की बेटी जो है वही लक्ष्मी है जो विष्णु को बुलाई जाती है। वेद को समझो, कथा तुम्हारी है, तुम्हारे ही जीवन के अमृत रस को हम तुम तक लाते रहे। इस कीचड़ से ही सारा ऐश्वर्य प्रकट है। तो जब भी कर्दम अर्थात कीचड़ में देवभूति, देव की आहुति, देवत्व की आहुति होती है, यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो फिर अतिशय निर्मल करने वाला भाव कर्ण में भी प्रकट हो जाता है। कर्ण कहते हैं निर्मली के पेड़ को, कर्ण कहते हैं वैदिक संस्कृत में। निर्मली होती है ना वो, जिसको कच्ची सुपारी तुम कहते हो। तो निर्मली की विशेषता है कि इसका हम लोग जो लेके नहीं चलते कमंडल होता है ना, तो निर्मली का रस लेकर के हम उस कमंडल में पेड़ का पत्तियों इसका और फलों का रस लेके उसमें कमंडल के भीतर लगा देते थे उस जमाने में। अब वाटर फिल्टर तो होते नहीं थे, होते थे क्या? तो जहाँ जिस नदी में भी पानी भरा लेके रख दिया और थोड़ी देर के बाद उस निर्मली के कारण सारी मैल नीचे चली जाती थी और पवित्र जल ऊपर आ जाता था, पी लो। आज इसे वो चिकनी सुपारी या कच्ची सुपारी आप कहते हो, उसी का नाम निर्मली है। आप लोग उसके अर्थ नहीं जानते हो और उसके प्रयोग भी नहीं जानते। इसी प्रकार निर्मली की भांति रुद्राक्ष का भी प्रयोग होता था। कच्चे रुद्राक्ष को मल करके अगर आप लगा दो उसमें कमंडल में और पानी ले लो उसमें, तो वो पानी कभी खराब नहीं हुआ, हमेशा पवित्र शुद्ध जल बना रहेगा, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस आ ही नहीं सकता। और उसका अंजन बना करके नेत्रों को ज्योति देता है, इसलिए वो रुद्राक्ष है। अभी तो खाली गले में टांगे रहते हैं सब लोग, जानते नहीं है कि इनके प्रयोग भी होते थे कभी। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। तो कर्ण ऋषि हैं और इन्होंने भी हमको वेद की वो अमृत धारा दी कि कैसे जीवन को महाभारत के जो ज्योतिर्मय पक्ष है कृष्ण का है उसकी राह पे कैसे चले। तो आज की ऋचा खोलें। पूषा राजानं भूमि अपगूढ़ गुहाहितं अरुंद चित्र बर्हिषम। ये आज की ऋचा है। पूषा अर्थात पोषण करने वाला कौन है? आत्मा, ईश्वर, कृष्ण, घटघटवासी। कि वो पोषण करने वाले यज्ञ के अधिष्ठित देव आत्मा की ज्योतियों में, राजा नाम माने ज्योतियों में, उसकी अग्नियों में, उसकी कांतियों में घृणी अपने आप को उनके उनको ग्रहण कर उनकी ज्योतियों को धारण कर क्या झूठ कपट और विषयों को लिए बैठा है। अभी आंख मुड़ेगी ये सारे दृश्य लोप हो जाएंगे, न कोई बेटी है, न बेटा है, न पति है, न घर है, न परिवार है। आंख खुलेगी, पता नहीं किसी झोपड़ी में पैदा हुआ है, पता नहीं किसी कुटिया के यहाँ है, पता नहीं किसी योनि में गया है, पिछला सब एक स्वप्न बन जाएगा, सब सपना हो जाएगा, सब सपना हो जाएगा। तो कहा कि क्यों विषयों में अंधों की तरह अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है? पूछा राजा नाम उस पोषण करने वाले उस परम पिता घटघटवासी आत्मा कृष्ण को राजानंद, हाँ उसी की ज्योतियों में घृणी उसी को ग्रहण कर उसी से लिपट जा, अपगूढ़ और अपने को सरल कर दे, बहा दे, लिपटा दे। ये सारी कटुता, ये सारे कलुष आज तेरे धुल जाए तो बिल्कुल जल की भांति निर्मल हो जा, पतला हो जा। ऐठ छोड़, विषय छोड़, कपट छोड़, क्रोध छोड़, अपगुणम गुहाहितम। यदि गुहा में उस गर्भगृह में जाना है, उसके वहां जाके अपने हित को करना है, अपने आप को दोबारा पाना है, तो पहले ये अपनी कटुताएं, ये ऐठ, ये सब फेंक, सरल हो जा। अपगुणम, गुड़ माने क्लिष्ट होना, गहरा होना। अपगुणम, अपने हर कटुता को, अपने हर तथाकथित दंभ को आज मट्टी मट्टी कर देना, भस्म सात कर देना, हाँ, अणु अणु में बदल देना। अपने को ऐसा कर दे कि तू मिल पाए उसमें, तेरी ऐठ उस तुझे, तेरे दंभ उसे, तेरे झूठे दिखावे तुझे उसमें कभी मिलने ना देंगे। इन सब को अपगुणम मिटा दे आज। जिसने अपने आप को पिघलाया नहीं है, वो मिला भी नहीं है, कभी नहीं पा सकते तुम उस परमेश्वर को, यदि तुमने अपने आप को उसकी मिट्टी में मिटाया नहीं है और अनु अनु बन करके तुम उसमें छितराए नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम भगवान पे कब्जा कर लोगे, तुम महामूर्ख हो। जो कब्जा करने वाले होते हैं वो महापतित योनियों में भटकते हैं। अपगुणम, सरल होकर मिल जाओ उसमें, मिल जाओ उसमें। गुहा हितम, उस यज्ञ में, उस गर्भ से दोबारा अपना हित साधने के लिए, जन्मने के लिए मिटा दे अपने आप को। और फिर क्या कहा, अविंद चित्रम के मिला करके, मिटा करके, यज्ञ करके, चित्रम माने इस सगुण साकार को मन बुद्धि विषय विचार शरीर समर्पित कर बर्हिषम उसके यज्ञ रूपी गर्भ में आज अपने आप को संपूर्णता से ढाल दे। ये मेरा कपट है, उसके घर आग फेंकू तो जरा मजा आ जाए, ये सब आज इनको भी जला दे। श्री गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, जिसने पुण्य और पाप, सुख दुख और विषय सब मुझको अर्थात आत्मा को अर्पित कर दिए हैं, वही मुझे पता है। नहीं तो विषयों के लिए बाहर भागोगे और पूजा के लिए भीतर, तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। समझो इस बात को, यदि पाप भी जगे तो कहता है मुझसे कर, मैं बैठा हूं तेरे भीतर। क्योंकि फिर हर कारण से तू भीतर होगा और कहीं नहीं भटकेगा, तो तेरा अतिशय कल्याण हो जाए। क्योंकि मेरे पास आते ही तेरी विषादता भी समाप्त हो जाएगी, वो भी ठिकाना पाएगी। और झूठ और कपट के लिए संसार है, और भक्ति के लिए भजन है। तुम कभी नहीं कुछ पाओगे, सिर्फ नाटक करोगे और ईश्वर के द्वारा धिक्कारे जाओगे। याद रखना इस बात, तो कह रहा है अविंद, सारे असत्य को, अज्ञान को, जो जो कुछ तेरे पास है, जो जो तेरे शरीर में है, उस अज्ञान झूठ कपट विषय सहित बरहिशम उसके गर्भ में अपने आप को डाल दे। अपगुणम मिला दे, मिटा दे। ऑल द थॉट्स, ऑल द डीड्स, ऑल द डिजायर्स सरेंडर टू माय ओन आत्मा, फिनिश, उसको मिटा दे। अपगुणम गुहाहितम, तो दोषी पा जाएगा कि इससे इतना झूठ कर लूंगा, इससे इतना कपट कर लूंगा, इससे इतनी विषांतता कर लूंगा, ये मेरे ही इनके लिए इतना झूठ और बोल लूंगा, तो कभी ईश्वर नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। सबको भीतर अपने देख और जा, अपनी आत्मा से जुड़ जा, तेरा गोविंद तेरे भीतर है। और यही सनातन धर्म है, हम व्यक्ति पूजा नहीं कराते हैं, हम आत्म पूजा में विश्वास करते हैं। और वो आत्मा तुम सबके भीतर बैठा है, तुमने किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर जाओ। तुम्हारा गुरु भी है, तुम्हारा पिता भी है, तुम्हारा प्रेमी भी है, तुम्हारा सर्वस्व है वो। और जैसे जैसे हर इच्छा हर अतृप्तियों को भी भीतर ले जाओगे तो अपने आप सब शांत हो जाएगा और तुझे अपगुण, तुझे वो समाधि की अवस्था मिल जाएगी, वो अनंत की राह मिल जाएगी जो अति दुर्लभ है और जिसके लिए ही मनुष्य मात्र की योनि है। और इस महासमाज में फिर हमने देखा कि जब हमारी कथा कि जब यदि पांचों पांडव चल दिए महाराज परीक्षित को राजपाट देकर, और जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, पहले सहदेव गया, मर गया। क्यों मरा? कि जब तक बाहर मरेगा नहीं भीतर जन्मेगा कैसे, और तुमने बाहर मरना नहीं चाहा है इसीलिए तो भीतर जन्म नहीं पाया है। बाहर ड्रामे कर रहे हो, फलाना स्वामी मुझे ना बहुत भक्ति करता है ना, अरे नाटक न कर भीतर जा। कहीं पर भी मौत का अर्धविराम आ जाएगा, जो बाहर नहीं मरा वो भीतर जन्मेगा कैसे, अरे जब तक अन्न भस्म नहीं होगा वो रक्त का कण बनेगा कैसे। तो सबसे पहले सहदेव अर्थात भक्ति मर गई, इस शरीर रूपी पांडु का भक्ति का भाव मर गया, सहदेव मर गया। क्यों? क्योंकि भक्ति अब आत्मा के प्रति है तो बाहर कहां रहेगा वो। फिर नकुल भी जाता रहा क्योंकि अब ज्ञान का बाहर वाह ज्ञान का क्या प्रयोजन, ज्ञान मिले तो आत्मा से तुम बाहर, नकुल भी बाहर मरा है भीतर जो जन्म पा लिया है आत्मा में। और फिर संज्ञा भी दम तोड़ गई, द्रौपदी भी मर गई क्योंकि अब संज्ञा बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हो गई है, बाहर मरेगी तभी तो भीतर जन्मेगी। पात्र देखो अपनी कथा खोजो। और फिर निर्णायक बुद्धि ने भी बाहर दम तोड़ा है भीतर जो जन्म लिया है कृष्ण में आ गया है, और संकल्प ने भी आत्मा में आकर दम तोड़ दिया, बाहर दम तोड़ा और यहां जी गया, अब आत्मा ही संकल्प है। और धर्म पुत्र युधिष्ठिर अर्थात धर्म बोले स्वयं धर्म राज आए हैं तो देखा साथ में कुत्ता है, बोले ये नहीं जा सकता, बोले अगर ये नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जा सकता। आप लोग सब युधिष्ठिर नहीं जाएगा, उतंक उत माने संशय, अंक माने हृदय में है, जिसके उतंक ऋषि कथा सुनी थी उसका अमृत लौट गया था संशयों के कारण भेदभाव के कारण। युधिष्ठिर ने कहा ये नहीं जाएगा तो मैं कैसे जा सकता हूं, क्योंकि जो ब्रह्म इसमें है वही मुझ में है और ये मेरे साथ तब तक वो यहां तक आया, ये कैसे नहीं जाएगा। तो उन्होंने हंस के कहा ये तुम्हारी परीक्षा थी, ये भी जाएगा, कुत्ता क्यों जाएगा, कुत्ते में दो गुण है, दो गुण है कुत्ते में, सोते में भी सावधान है जरा सी आहट में, अर्थात असावधानी में विषय जिसे ना पकड़ पाए, बोलो बोलो बोलो। और एक मालिक का है, डॉग इज ऑलवेज, वो एक ही को मालिक मानता है, मालकिन को मानेगा तो मालकिन को मानेगा, मालिक को मानेगा तो मालिक को मानेगा, वो सिंगल मास्टर होता है उसका, कि एक ईश्वर का है और असावधानी में भी विषय जिसे नहीं पकड़ पाएंगे वही तो स्वर्गारोहण करेगा, और जो खुद ही विषयों में अपने को धकेल रहा है हाँ वो कौन सा आरोहण करेगा, जिसे इसलिए चैन नहीं है कभी कोई कोई खेल नहीं हुआ है, कोई कपट होना चाहिए, जो बेचैन है और वो इसलिए बेचैन है कि वो चैन से क्यों बैठा है इसलिए वो बेचैन है, तो उसे कुछ ना कुछ हरकत चाहिए, ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है, हमेशा याद रखो। और इस प्रकार हमने देखा कि पूरा महाकाव्य ढलता ढलता यहां तक आया है और युधिष्ठिर देख लो गए हैं। अब जरा वहां की भी कथा सुनो, जब देवलोक में गए तो देखा तो दुर्योधन सामने बैठे, बोले हैं ये हिमा कैसे आ गया, देखा तो सारे भाई भी वही, कहा ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए जहां ये सब फिर बैठे। तो दुर्योधन ने आगे बढ़ के कहा युधिष्ठिर क्रोध मत कर, हम सबको लौट के यहीं आना था, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी पात्रता निभा रहे थे, धरती पर नाटक खेलने गए थे। अच्छा है तो, बुरा है तो, वो तो अभिनय थे। हम सब महाविष्णु की विभूतियां हैं। और यही गीता में हमने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है, असत्य और अज्ञान का बोलबाला हो जाता है, जब जब मनुष्य भटकने लगते हैं, जैसे आज हम सब लोग भटक रहे हैं, तो उस अधर्म का समूल विनाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो कहा युधिष्ठिर, अब सारे भ्रम तोड़ दो, हम सब तो यथा पात्र अभिनय करने गए थे और लौट आए, हमने दिखाया है संसार को कि तुम्हारी मनोवृत्तियां उनकी, उनको पढ़ाने गए थे कि ये मनोवृत्तियां दुर्योधन और दुशासन है, ये कपट झूठ शकुनी भी वही बैठे, क्या बात है। कहा हम सब अभिनय करने गए थे, प्रश्न हमारे अच्छे और बुरे का नहीं है, प्रश्न हर जीव को सोचना है कि उसके भीतर के ये कौन से भाव अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। हम तो उन भावों का नाटक करने गए थे और तुमने कहा फलाना बुरा है, वो बुरा है, और तुमने खुद से नहीं पूछा कि तू क्यों लिपटा बैठा उससे, वो जो बुरा है। पात्रों के गुण दोष न ढूंढ, इन पात्रों की पहले पात्रता अपने में खोज और फिर अपने गुण दोष देखो, तो शायद तुम जाओ और जीवन की उस अमृत को पालो जिसके लिए तुम्हें मनुष्य की योनि दी गई है, कि पहले रिहर्सल करो और फिर सत्य पालो। ये भी इस महाकाव्य की विलक्षणता है कि सारे पात्र युधिष्ठिर से पहले ही वहां पहुंच चुके, ये सबसे बाद में जाएगा। तो कहा कि मित्र, हम सब अपनी पात्रता निभाने गए थे, वक्त समय ने धृतराष्ट्र का रूप धारण किया था काल ने, और विदुर स्वयं धर्मराज थे, हम सब पात्र बन के गए थे। तुमने धर्म पुत्र की पात्रता निभाई और हम सब हर व्यक्ति को, प्रत्येक दर्शक को उनके जीवन के गुण धर्म और भाव पढ़ाने गए थे। अज्ञानी जन फिर महाकाव्यों में पात्रों के गुण दोष ढूंढेंगे, लेकिन जो सत्य को खोजे हैं वो अपने भीतर उनकी पात्रता खोजेंगे और अपने को धोने का प्रयास करेंगे, अपने को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये अद्भुत विलक्षण महाकाव्य है। कहा युधिष्ठिर, वो जो देख रहे हैं ये नाटक, उन्हें देखना चाहिए अपने अपने नाटक। अरे दुनिया को धो डालोगे तो तुम पवित्र ना होते, अपने को नहलाओगे तभी तो पवित्र होगे। तो हम अपने इस अभिनय के द्वारा, इस महालीला के द्वारा, लीला माने नाटक, हाँ लीला शब्द का दोहरा लो, लीला क्या है, राम लीला है, कृष्ण लीला है, तो अक्सर लीला का तुम लोग अर्थ नहीं समझते। कल्पना करो कि तुम एक केजी क्लास में या प्राइमरी क्लास में खड़े हो, वहां एक अध्यापक अथवा अध्यापिका है और वो बच्चों को पढ़ा रहे। तो सबसे पहले अध्यापक कहता है ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट। क्या अध्यापक को एबीसी नहीं आती, हाँ कबूतर से कहा, खरगोश से कहा, गाय से गा, तो क्या उसको काखागा नहीं आते, आते हैं। तो यहां टीचर क्या कर रहा है, अध्यापक लीला कर रहा है, क्या कर रहा है, लीला कर रहा है, नाटक कर रहा है। क्यों कर रहा है, कि बच्चे इस लीला का अनुसरण करें, अल्फाबेट पढ़े और अगली क्लास जाए, पास हो जाए। तो यहां परमेश्वर अपनी विभूतियों के साथ लीला कर रहा है, जिससे बच्चे अपनी अपनी पात्रता पढ़े और अगली देवत्व की क्लास में आए। लीला भजन गाने के लिए, मटकने और नाचने के लिए नहीं होती है, लीला अपने मन को, अपने विचारों को, अपने स्वभाव को, अपनी वृत्तियों को मांजने, धोने और पवित्र करने के लिए होती है। तब फिर भजन क्या है? भजन अमृत है। भजन क्या है? कीर्तन क्या है? पूजा ध्यान और समाधि क्या है? ये साधन है मन को साधने के। इनके द्वारा मन को साधते हैं। और यदि मन साधने के लिए तू भजन नहीं गा रहा है तो तुझ में और कोठे पर बैठी वेश्या में अंतर क्या है? कोई फर्क नहीं है, समझो इस बात को। इसीलिए कहा कि भजन गाए नहीं, भजन जिए जाते हैं। जो को खाली गाते हैं वो वहां पतन को जाते हैं, और जो जीते हैं भजन को वे गोविंद पाते हैं। उन शब्दों का क्या अर्थ जिनको गाने के थोड़ी देर बाद ही तुम्हारा आचरण एक रावण से भी निकृष्ट था? तो समझो इस बात को। सनातन धर्म किसी सातवें आसमान में किसी को नहीं भेजता। सनातन धर्म ये भी नहीं कहता कि तू ईश्वर की खाली पूजा भक्ति कर। हाँ नहीं, वो कहता है वो ईश्वर तेरे भीतर बैठा है, वो जब वो तुझे बनाने वाला है उसी ने तुझे रोम रोम बनाया है और आज भी हर क्षण हर सांस धड़कन दे रहा है, तो बता मुझे तू उसके जैसा क्यों नहीं हुआ है? हम ईश्वर पूजाते नहीं, ईश्वर बनाने में विश्वास करते हैं, कि तू उसके जैसा क्यों नहीं है? उससे जरा सा भी कम है तो क्यों कम है? जब मदार के बीच में मदार ही का पेड़ होता है, आम का नहीं होता, और यहां नारायण बीज है और तू महापातकी क्यों बन गया? हम भगवान पूजाते नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तुम्हें भगवान बनाते हैं। तुम्हारी विशांतता, तुम्हारा अंधापन, तुम्हारी लोलुपता, तुम्हारे लोभ ही तुम्हारे दुश्मन है, जिन्हें तुम सगा बना के लपेटे बैठे हो अपने भीतर, वो झूठ और कपट। सनातन धर्म किसी व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। सनातन धर्म में गुरुडम भी संप्रदाय जैसा नहीं है। गुरु और शिष्य का भी बहुत मधुर संबंध होता है। वो मन से गुरु मानता है, लेकिन गुरु किसी भी शिष्य नहीं, बस एक नारायण देखता है। न कस्मे हैं, न कौल हैं, न संकल्प हैं, ये संप्रदायों की जूठन है, विदेशों से मांग के लाई हुई, इसका हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। मंत्र भी देंगे तो बता देंगे कि देवगुरु बृहस्पति ही अकेले चक्षुष हैं, उनके नाम से निमित्त होकर हम दे रहे हैं, उन्हीं को धारण करना और अपने को पढ़ना। ये मत समझना कि गुरुमुख हो गए तो तेरे सारे पाप तर गए, ये नौटंकियां संप्रदायों में होती हैं, हमारे यहां नहीं। जो सच है वो सच रहेगा, वो कभी झूठ नहीं होगा। और सच ये है कि जब तक तू धुलेगा नहीं तो पवित्र नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं। जो राह दे रहा हूं उस राह में मंझ जा, वरना ये मन से ये भड़ास निकाल दे कि मैंने मंत्र ले लिया है तो मेरा मोक्ष सिद्ध है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें पवित्र होना होगा, तुम्हें अपने बनाने वाले पिता के सदृश होना होगा, तुम्हें अपने पशुवत पिशाचवत व्यवहारों को संस्कारों का परित्याग करना होगा। और यही महाभारत महाकाव्य है। पांचों पांडव इतना भारी युद्ध लड़े, वानरप्रस्थ भी किए, अज्ञातवास भी किए, सब कुछ किए, और तुरंत स्वर्गारोहण को चले गए। क्या वो पागल थे और तुम समझदार हो? पूछो कैसे? समय की अपनी सीमा है, किरदार निभाए हैं, वक्त आया है चल देंगे। और यही गुरुकुल से आश्रम से बच्चे ग्रहण करते थे। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रति हुए, फिर गृहस्थाए थे, गृहस्थ बने, तो गृहस्थी से लिपट के चिपट के तुम्हारी तरह नहीं बैठ गए, नहीं। उनका ये भी एक पाठशाला की कक्षा है। समय की सीमा में जीते थे, जीते हारे सो हारे, अब समय आ गया है और उन्होंने वानप्रस्थ धर्म लिया, ब्राह्मण धर्म को प्राप्त हो गए, ब्रह्मवत जिएंगे, एको कृष्णा द्वितीय नास्ति। सब लोग उसका भाव लाएंगे, वानप्रस्थी हुए। फिर एक वर्ष का अज्ञातवास लिया तुम्हारे पूर्वजों ने ये देखने के लिए कि मेरे में कोई विषय कोई वासना मुझे बुलाती तो नहीं है, और जब देखा नहीं बुला रही है तो महाभारत युद्ध लड़ने के लिए वो कुरुक्षेत्र में पढ़ा रहे 18 दिन के हवन यज्ञ पूजाएं, और उसके बाद जल में निर्वस्त्र प्रवेश और फिर अग्निवेश, सन्यासी हो गए। आज तुम कहते हो कि तुम ज्यादा समझदार हो, मौत हर कदम पे तुम्हें जकड़ती जा रही है और तुम्हारा मन गॉसिप गंदगी और दुर्गंध से आगे और कुछ जानता नहीं है। झूठे दम मिथ्याभिमान और विषांतता मैं और मेरा जीना चाहते हो। अरे तुम क्या जानो वो महाकाव्य क्या है, तुम क्या जानो कि तुम्हारे पुरुष ही जीते कैसे थे। यदि आज हमें सत्य को स्वीकारना है तो हमें इस महाकाव्य को अपने रोम रोम में बसाना होगा। और यहां महाराज परीक्षित ये कथा हम फिर लेंगे कि परीक्षित 7 दिन में परीक्षित को भी मरने का श्राप लग गया था जब ऋषि के गले में सांप डाला था। और आश्चर्य है कि हम सब परीक्षित हैं और हमें ऋषि के श्राप का ध्यान नहीं है। कितने दिन में मरने की बात करी थी, 8वां दिन होता है कोई, सभी 7 दिन में मर जाओगे, नाग पीछे पड़ा है। चाहो तो अपने को संभाल लो, चाहो तो अपने आप को पवित्र कर लो, चाहो तो अपने जीवन को धन्य कर लो, नहीं तो सब परीक्षित हो और 7 दिनों में ही नाग धस जाएगा तुम सब। हाँ, तो एक बार फिर आज की